sap greu si pot ser. M'està corcant el neguit d'anar a fer un tomb pels carrers, mudat amb els cinc sentits. Us deixo el suplent al mirall i el patrimoni en manlleu, que he de sortir urgentment, si no ho sap greu. Si no ho sap greu, si pot ser, prendré els perfums d'aquest xàfec de tardor, del segle punta dels dits i del pa calent un crustó, del brot nou lo que serà i del sexe el seu darrer alè i la claror de la lluna, si pot ser. Aquesta puta sensació d'arribar sempre tard, de passar per les coses sense tocar-les, de perdre el temps tractant de fer quelcom d'important abans que el suplent cridi salvis qui pugui. M'he promès amb la vida, visquen els nubis. Anem a esbrinar el que es conspira arreu i el que sospira el revolt del riu i el que rondina els mercats i el que el diari no diu. Si cal viure i cal morir, voldria fer-ho a nom meu, per respecte a l'espècie, si no ho sap greu.